la destruimos a cada momento. Barcelona, 29 d'octubre 2006. Benvinguts una setmana més a l'Assemblea de Mahara. Cine empalagoso y dominical de Contrabanda FM. Contrabanda FM, 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Radio Libre al abordaje. Contrabandits, contrabandides, bona tarda, diumenge 29 d'octubre 2006. Són les 7 i 10, 12 minuts de la tarda i ja estem aquí els Mahares. Disculpeu el retras d'avui, però s'asseguro que és més que justificat, el d'avui. Teníem una bona raó, no? Exacte, ara l'explicarem. Bueno, presentaciones. ¿Qué es esa voz de ultratumba que se oye? Soc la Tetilia, que estic amb vosaltres, com va ser normal els últims diumenges. I encara que he vingut amb dificultats, hi he arribat. La Tetilia, que bueno, està pràcticament sencera, però bueno, tot i això, li ha costat avui pujar les escales i la cuidarem una miqueta entre tots. I a part d'ella, pues, està amb vosaltres, ja ho sentiu, Ernesto Chemahara, que bueno, des de fa unes setmanes pues, és qui em toca covar-me de la taula de so, dels botonets i d'altres lindezes tècniques. Que hem de carregar aquí els contrabandits, que fem ràdio. Perquè aquí uno se lo guisa i uno se lo come, és el que té això de fer ràdio lliure. Pues bueno, estem aquí els Mahares, ja veieu la Tetilia i Ernesto Chemahara, però esperem que potser s'afegeixin més al llarg del diumenge d'avui. aniran passant, esperem algú més per comentar-nos cosetes que bueno, han succeït aquests dies, i si no passant, com a mínim contactant d'alguna o altra manera amb un telèfon fabulós que ja em sembla que ens el sabem tots de memòria, o hauríem, que és el 93 317 73 66. Molt bé, 93 317 7366, perquè podeu trucar aquí en directe i passar per comentar qualsevol cosa que vulgueu, convocatòries, reflexions, improperis, vamos, el que se us ocorra. També un mail de l'emissora, que és contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. Bueno, aquesta setmana ha estat una setmana de canvis i amb algunes problemetes tècnics, bueno, de fet, quina no ho és en aquesta emissora, però aquesta especialment. Molts ja sabreu, haureu notat que també estem renovant la pàgina web. Era de moment, si aneu a la web des d'on podeu escoltar l'emissora, que és www.contrabanda.org, pues només trobareu lo just per poder escoltar l'emissora online. Uns botonets que diuen play, stop i ja està. I estem, per això, en procés de renovació. Aviat podreu veure el nou portal ja, que l'estrenarem, i on ja podreu tornar a consultar una miqueta tot els horaris, els programes, notícies, enllaços i alguna que altra sorpreseta. Però de moment, ja ho sabeu, pues teniu la web ahir per escoltar l'emissió per internet, que aquesta setmana ha tingut alguns problemes, ha hagut algun moment que ha hagut de caure, i per això sempre us animem, us demanem, sisplau, que qualsevol problema que veieu, pues ens el comuniqueu, sigui a nivell FM o a nivell internet. Pues bueno, senyors, ara sí que comencem. Comencem, pues, com... Musiqueta, no? Sí, com deien, bueno, coses pendents de la setmana passada, no? Doncs sí, vam estar parlant del sud, la setmana passada, el diumenge, d'Andalusia, i vam parlar d'un personatge que es diu El Cabrero, que és un cantaor, i vaig parlar de la seva vida, vaig llegir una copla que ha escrit ell, però la música que vam posar va ser de Camarón, perquè vaig haver un problema amb el CD, que no hi era. Això ja és que dir que t'has integrat sí, a la dinàmica Mahara. Molt bé, això m'agrada molt. Sí, m'adapto. I bueno, però he portat el CD avui i l'escoltarem, i anem a escoltar una cançó que la lletra està bastant bé i que es diu Van diciendo por ahí, que no sé si està ja preparada. Sí, home, i tant. Pues va, dale. Venga, darle. Arrancao, ¿eh? Contrabanda FM 91.4 i www.contrabanda.org per escoltar-ho per internet des de qualsevol punt del planeta. Això que hem d'escoltar era el senyor Cabrero amb la seu flamenquillo i el seu cantejondo. Pues estem avui als Majares, com sempre estarem fins a les 8:30, avui diumenge en directe. I us hem de dir alguna novetat també a nivell de les reposicions, perquè segurament doncs perquè ens portem malament o perquè no ens ho mereixem o perquè no ens apreciem suficientment, a les Mahalas ja només tenim una reposició. Són, bueno, són els nous temps que corren i ara ja només ens podeu escoltar, si no podeu fer els diumenges en directe, que és lo graciós, pues la reposició de dijous al matí de 10:30 a 12. Ja des d'aquesta setmana, degut a que han entrat programes nous, pues no ens podreu escoltar els dimarts a la tarda i els dimecres a la tarda, en aquesta reposició que teníem fins ara, que a les últimes setmanes, si havíeu notat, era una miqueta més d'hora, que era a les 6:30. Pues, bueno, tot i això ens congratulem, jo almenys, perquè això, bueno, és degut a que entren companys nous, programes nous que donen vida a aquesta emissora. I des d'aquí pues, els saludem i els donem la benvinguda. Si fa unes setmanes ho fèiem a un company, un d'aquests personatges que poblen Barcelona, un senyor italià que fa un programa de música electrònica, pues, aquesta setmana els donem la benvinguda a la gent de Col·laboració Ciutadana amb el seu programa irreverent a la part que cachondo. I que espero que faci les delícies tots vostès. Pues serà els dimecres a la tarda, cap allà a les 7, més o menys, a l'hora que teníem nosaltres les reposicions, i ja veureu que, bueno, pues que disfrutareu o us indignareu escoltant-nos, que d'això es tracta. Era gent que havia estat abans a Ràdio Pica, i bueno, pues com us diem, pues estem contents que estiguin amb nosaltres. Durant aquestes pròximes setmanes aniran entrant programes nous, ja us anirem informant, i bueno, pues així anem fent, no? 15 anys... ja que portem i programes que van passant, van marxant i bueno, i van una mica deixant huella. Pues bueno, després del Cabrero, pues jo crec que podríem seguir escoltant cosetes, musiqueta. Jo us volia portar coses que us havia dit i que m'havia deixat pendent de la setmana passada, però a diferència de la senyora Tetilia, jo pues soc menys serio, potser. Bueno, depèn de per què. Ja, depèn de per què. Tampoc interessa, no? No interessa. No interessa als oients. Però el cas és que sí, que també m'he deixat cosetes. Però bueno, hi ha moltes setmanes, hi ha molts diumenges i hi ha molt temps per fer-ho. El que sí que bueno, farem avui és llegir-vos cosetes des de cartes que ens ha enviat l'Edu, el nostre estimat... pues, Mahara fundador, Mahara no? Mahara fundador, Eduardo Manos Tijeras, des del seu exili lucità. També us llegirem, esperem, bueno, fer algunes lectures de llibres que hem portat tots dos, de i poemes... música hi ha, no? Sí, vull musiqueta hi ha, de totes formes. No és que no hi hagi. No, no n'hi ha. També us farem sempre, com sempre, una miqueta d'agenda, convocatòries interessants. Us parlarem de... bueno, esperem també del que està passant a Mèxic, si pot contactar algú amb nosaltres, pues perquè realment avui diumenge era un dia bastant clau, tot el que pot estar passant a Oaxaca ara mateix, i que també, bueno, és una de les raons per la que es va fer ahir una jornada divulgativa i també festiva per recaptar diners i per informar sobre els fets d'allà i de Tenco, bueno, la situació que està vivint ara a Mèxic. I bueno, aprofitem ara mateix per dir-vos que hi ha una concentració, hi havia a les 7, hora suposo d'ara, o sigui ara mateix, a la plaça a Rambla Canaletes, pues per exemple per això, comunicar el que està passant i mostrar el rebuig pues a la repressió que hi ha hagut en aquest poble de Mèxic. I bueno, esperem això, que alguns truqui des d'allà o que vinguin companys a informar-nos. Pues d'això parlarem, i també pues d'una festa i d'una realitat que també s'està donant bastant lluny d'aquí, però que en certa manera pues també la trobem propera, parlant d'una experiència d'una empresa bueno, d'una fàbrica autogestionada i recuperada pels obrers, com no Argentina, que és el lloc del planeta on els últims anys s'ha donat més aquest tipus d'iniciatives. I això es diu la impremta Chilaver, que està al barri de Pompeia de Buenos Aires, i que per donar a conèixer el que està passant i sobretot també per fer una mica de diners per poder portar allà, pues van fer una festa aquest passat divendres a l'Ateneu de l'Eixample, que està allà al barri de Sagrada Família. I bueno, entre altres persones, per antics contrabandistes que ens van poder explicar una miqueta pues tot quin és el procés que hi ha hagut allà, moltes fàbriques recuperades que des que va haver la crisi pues, han passat per algunes dificultats i algunes malauradament pues, han desaparegut. No és el cas de la impremta Chilaver, que sí que segueix pues, en actiu, però que evidentment té els seus problemes. Pues, bueno, ara ens llegirem alguna coseta, però mentre bueno, ho preparem i ho llegim, us ficarem una cançó que té una miqueta a veure. És d'aquests companys d'Argentina, es diuen Tulum, que fa uns anys vam tenir aquí i vam poder entrevistar, i que ja sabeu que ens agrada molt ficar-vos de tant en tant alguna de les seves cançons, perquè ens van deixar molts discos, que també són molt bons, i sempre és una excusa bona per escoltar-los. Escoltarem una cançó que parla precisament d'aquest esclat que va haver, doncs de ràbia i de rebel·lió argentina, fa uns anys amb la crisi i amb el Putxerazo i tot això, Es diu 20 del 12 i és d'aquest maquet amb 5 temes que ens van poder portar aquí i presentar el Xolo i companyia. Inconformismo i rebeldia, es deia. Vinga, Tulum. Imprenta Chilaver, recuperada y gestionada por sus trabajadores. Breve historia de la recuperación de la imprenta. La cooperativa Chilaver Artes Gráficas comenzó a funcionar en octubre del 2002, luego de un proceso de ocupación que duró 7 meses y contó con amplio apoyo de los trabajadores de IMPA, la fábrica cultural y de otras empresas recuperadas. Vecinos y organizaciones del barrio, 4 meses antes, el 4 de abril, ante el inminente intento de vaciamiento por parte del dueño, decidimos pasar la noche en el taller. Todavía no sabíamos que ese era el principio de una nueva historia. Estarán perdiendo dinero. Durante más de 7 meses estuvimos cuidando día y noche sin luz, agua, gas ni teléfono el taller, pero no aflojamos. Durante todo este tiempo recibimos ayuda de vecinos, asambleas barriales, comedores, otras empresas recuperadas, movimiento villero, trabajadores, estudiantes universitarios y muchas organizaciones sociales que llegaron a agolparse en el portón del taller y se impusieron a la policía, impidiendo el desalojo violento que había ordenado el juez. El 17 de octubre del 2002, tras una lucha sin descanso, le arrancamos a la legislatura de la ciudad la aprobación de una ley que nos dio la tenencia por 24 meses. El 25 de noviembre de 2004, al vencerse ese plazo, se resolvió mediante una nueva ley transformar la expropiación temporaria en definitiva. Chilaver fue una de las primeras fábricas de la ciudad de Buenos Aires en ser expropiada. Això que escoltem són els Tulum. I us hem llegit una mica d'una breu història d'aquesta impremta Chilaver del barri de Pompeia de Buenos Aires, que com dic van estar celebrant, simpatitzant seus i coneguts aquest divendres, una festa per portar una miqueta de diners. Allà era una festa argentina, amb bona comida, bona bebida i amb vídeos i musiqueta argentina. Això es feia a l'Ateneu de l'Eixample, que està al passatge Conradi, molt a prop del centre cívic La Sedeta, en el barri de Sagrada Família. I xerrant amb gent d'allà, també ens explicaven una mica quina és la situació allà d'aquesta impremta i també una mica en general de tot el que han estat les fàbriques i empreses recuperades. En el cas de l'impremta Chilaver, que és una imprenta, una fàbrica tampoc és tan gran, tampoc hi ha tants treballadors, han anat podent tirar i, entre altres coses, pues, com explica aquí, tenen un centre cultural, que en alguns casos és una constant en aquest tipus d'empreses recuperades, que, bueno, que els fa també captar persones i, sobretot, pues, visualitzar la seva situació i guanyar una miqueta de diners per poder tirar endavant, no? Que no és fàcil en un tipus de producció com la que ells porten. I el curiós en el seu cas és que aquest centre cultural el porten els mateixos treballadors participant en les activitats, muntant-les, i això fa que, a part de tenir unes jornades de 10 hores de dilluns a divendres, doncs els fi de setmana s'hagin de dedicar a muntar escenaris, a planificar espectacles, i bueno, al fi el que va tenir setmanes de 7 dies i de curro de 24 hores pràcticament. I, bueno, la veritat és, pues, bueno, una experiència sembla bastant xula. Alguns que us hem parlat aquí d'altres empreses recuperades, com el cas de Zanon, que és segurament la més coneguda, o de l'Hotel Bauer, que, bueno, van ser en aquest esclat de d'assemblearisme i d'empreses recuperades que a Argentina durant la crisi de fa uns 5 anys, pues, que van ser una mica les enterades, però el cas és que n'hi ha un munt. I clar, tampoc totes són iguals. Sembla que hi ha dos corrents, una més polititzada i una altra que menys, pues, que són les que es van marcar clarament, així com a diferents, i que també amb el pas dels anys, pues, s'ha demostrat, bueno, que eren una miqueta contradictòries entre elles. Pues, el cas d'aquesta Chilabert, igual que el que estàvem llegint, que la que comentava de la fàbrica aquesta d'Impa, pues, són empreses, són fàbriques on els treballadors ho han intentat o han cregut que calia una consciència política més gran per poder, pues, perquè això pogués tenir un efecte a llarg plaç i realment intentar canviar les coses, i que això també evidentment els ha comportat, pues, més problemes, no, que en altres. El cas d'aquesta altra fàbrica es diu IMPA, fàbrica cultural, que també tenia un centre, pues, cultural i d'activitats molt gran, pues, sembla que amb els últims mesos ha girat una mica i ha canviat, pues, sembla que, bueno, pues, per pressions exteriors i desavinences internes, sembla que, bueno, han canviat una mica el seu funcionament. I també era una d'aquestes fàbriques que sembla ser un referent per aquest funcionament assembleari i per, bueno, tenir una consciència més política, i sembla que, pues, que bueno, al final sembla que han decidit una mica canviar la seva orientació. Bueno, i la veritat és una cosa que tampoc, una realitat que tampoc coneixia tant, no, més allà de com molta gent, pues, que aquí en sona, pues, el que ha passat amb l'empresa que està a Zanon, la ceràmica aquesta, i poc més, però bueno, que la veritat és que en els últims anys és de les experiències més, realment més interessants que s'han donat a Latinoamèrica i segurament a tot el món. A més, pues, aquí s'ha donat bastant, no sé, per part de molta gent, bastant de curiositat i interès, suposo per, bueno, que en certa manera un dels últims llocs on havia hagut, pues, moviments així en tot el món segurament havia estat a Catalunya i a Barcelona en concret, no? Els anys 70, la transició amb empreses recuperades com el que explica la pel·lícula del senyor Joaquim Jordà, Numax. I això ha fet, pues, bueno, que des d'aquí hi hagués hagut bastant interès sobre tot el que estava passant a Argentina, a més de per tota la quantitat d'argentins que venien. Però bueno, tot això, pues, bueno, el que us puc dir és algun correu electrònic, perquè si realment us interessa i pel que sigui aneu allà i us interessa contactar amb aquesta gent, pugueu contactar amb ells, que és imprentachilaver@gmail.com. imprentachilaver@gmail.com, i una part de correus que és chilaver1136/ Buenos Aires, que és el nom del carrer, Chilaver. Pues bueno, ficarem algú de musiqueta i la Teddy ens explicarà algú molt interessant que ha de dir-nos, no? Alguna cosa muy interesante que tienes a contarnos, pero que antes pondremos una canción. Sí, ¿quién? Antes vamos a escuchar al Sobrino del Diablo y luego hablaré de una obra que hace Leo Bassi aquí en el Teatro Capitol. Y nada, os dejamos con el Sobrino del Diablo, con la canción Por el Porro hacia Dios, que es un tío bastante gracioso, ¿no? Es lo que tiene. Fa poc jo vaig veure el grup aquest de capella, que ara ha canviat, que són el increïble Quinteto Afonita, que ara es diu la increïble Afonia, crec que se llama, no han canviat perquè ja no són los cinco originales, i el Sobrino del Diablo fue mi sorpresa verle cantando con ellos en la festa major d'un poble a prop de Martorell, i sembla, bueno, que ha estat un dels fitxatges pels increïbles quintets afònics, i s'ha integrat amb aquest grup. Bueno, pues, un tio graciós. Pues, escoltarem aquesta cançó del disc que es diuen Les Nubes. dominico, encerrado en un convento de Badajoz. Pero un día el abad del monasterio a su celda presuroso me convocó y me dijo: hermano, escucha lo que te digo. A los negritos hay que evangelizar. Te harás hoy mismo misionero y a Jamaica te irás a predicar. Y a Jamaica me fui a predicar, pensando: menudo palo firme ahora Jamaica, donde solo hay negros, malaria y calor. Y además me han dicho que hay mucha droga y marihuana. Lo que hay que hacer en el nombre del Señor, lo que hay que hacer en el nombre del Señor. Partí ese mismo día hacia Kingston, de peregrino con guijarros en las plantas de mis pies. Me destrocé la piel con mil cilicios, pero después de 4 años por fin llegué. Y al verme tan cansado, los nativos me dieron ese ron de Satanás y me hicieron fumar un extraño cilindro, que resultó lo que podéis imaginar, que resultó lo que podéis imaginar. Y yo pensé: no está tan mal esto de Jamaica, hay hierbas curativas y buen ron. Yo tendré que ganarme a estos nativos, aunque fume, perdóname buen Dios, aunque fume, perdóname Señor. Contrabanda FM, podeu trucar per participar en directe al 93-317-736-693, 317-736. Se apareció una visión, era un angelito negro y bondadoso, que al rastafarismo me convirtió. Desde entonces vivo en el Caribe, y ya no contesto a las cartas del abad. Y aunque sé muy bien que el Opus me persigue, la verdad es que todo me da igual. La verdad es que todo me da igual. Porque se está muy bien viviendo aquí en Jamaica, con esas playas maravillosas y ese sol. Y las nativas son tan afectuosas, y es que aquí se vive como Dios. La verdad es que aquí se vive como Dios. Yo te juro que aquí se vive como Dios. Y es que aquí se vive como Dios. Digamos total. ¿Sí? ¡Contrabando! ¡Contrabando! ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! Contrabanda FM, 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Radio Libre al abordaje. Pues como habíamos anunciado antes de la canción del Sobrino del Diablo, os voy a contar un poquito el espectáculo de Leo Bassi, que se llama La Revelación, que yo fui ayer con expectativas de pasarlo bien, pero lo cierto es que no tenía muchas expectativas de encontrar nada que me resultara innovador y me sorprendí mucho, ¿no? Porque el tema del laicismo y del ateísmo quizás está un poco sobado ya, ¿no? Se ha hablado demasiado, quizás yo en mi vida lo he tratado demasiadas veces, pero aparte de hacerlo de una forma bastante interesante, de haber hecho reír al público bastante y de tener un cinismo con un enfoque bastante ácido, lo cual me gustó mucho, y con referencias a la Biblia, al Corán y a un montón de... O sea, el tío había hecho una recopilación de bibliografía religiosa bastante buena. Tiene un final que fue lo que más me gustó, en el que el tipo se pone... ¿Vas a contar el final? Es que no puedo contenerme, es que me gustó tanto. Cuéntame a medias, cuéntalo, ¿no? La idea. No voy a decir lo que hace, pero sí la idea que lanza, ¿no? Porque me pareció muy interesante. O sea, después de hacer algo con un tono un poco más sobrio y tal, monta un tinglao increíble al final para sacar una conclusión de todo lo que ha hablado. Y lo que hace es una crítica del monoteísmo como una tendencia filosófica, podríamos decir, que nos hace pensar en el mundo o en la realidad o en el origen de lo que somos como algo perfecto y como la búsqueda de la perfección, ¿no? Todo esto de morir, ir al paraíso y el Edén y también que nos lleva mucho al sentimiento de culpa, pero esto se podía trasladar también al pensamiento de la sociedad occidental o de cualquier otra sociedad actual, en realidad. Mucho más ahí de la religión. Y hace un alegato por la imperfección y por el dinamismo que tiene la imperfección, que me pareció súper interesante, porque realmente lo que es perfecto es algo que no tiene expectativas de cambiar, que no lleva a ningún sitio porque ya es perfecto y no es nada más que perfecto, pero la imperfección siempre será motor de cambio porque la imperfección siempre nos lleva un paso más adelante para intentar hacer algo, ¿no? Para querer mejorar, ¿no? Claro, y entonces el tipo hacía un alegato a la imperfección y no sé, me pareció súper bonita la idea y la manera en que la plasma también, muy interesante. Y bueno, el que pueda pagarlo, porque la verdad es que no es barato, le recomiendo que vaya y no sé si habrá alguna grabación pirata por ahí para el que no pueda seguro, pagarlo. Seguro que por internet se encuentra. Pues eso, porque la verdad es que sobre todo eso, el final muy grande y el resto también bastante aprovechable. Hombre, recordemos lo que ha pasado con esta obra, este último espectáculo de Leo Bassi, ¿no? De que tuvo problemas en Madrid. Sí, lo ha contado, que no sé durante cuánto tiempo, pero pudo ser quizás una o dos semanas del tiempo que ha estado el espectáculo en Madrid. Había un grupo de extremistas católicos en la puerta que cada vez que salía le tiraban botellas, huevos, no importa qué, y incluso le llegaron a agredir ellos mismos, le insultaban, y todo esto terminó con que le pusieron una bomba en el teatro para que explotara justo cuando el teatro estaba lleno. Y lo que él decía respecto a esto es que, bueno, lo que le ha dado esto es la razón de toda su crítica del monoteísmo como algo extremista y que lleva a la gente a hacer cosas sin sentido y le da más ánimo porque le da la razón y el tipo dice que el espectáculo tiene más caña todavía gracias a haber sufrido todo esto, ¿no? Sí, que al final lo que han hecho también es a que... hacerle en cierto modo una publicidad, ¿no? O sea, a veces sí, lo que pasa con estas cosas. También esto, ¿no? Que al final le han hecho un favor porque desde que pasó todo esto, la cobertura que ha tenido, o sea, los medios han cubierto toda la noticia mucho más que antes, todo el mundo sabe, o mucha gente más sabe que él hace este espectáculo y mucha gente quizás ha ido por el morbo, ¿no? Y ha vendido muchas más entradas que antes, pero bueno. Además, esto se ha dado en un contexto de que no ha sido un caso aislado de problemas pues con extremismos al presentar un espectáculo, porque le ha pasado lo mismo al Pepe Rubianes, presentando, bueno, sin llegar a presentar, cuando tenía que ir a, creo que era al Teatro Nacional, a llevar su última obra, y bueno, por sus declaraciones, ¿no?, contra España y la Unidad de España, pues tuvo problemas y bueno, y no solo ellos dos, también ha habido otros casos últimamente de problemas. Lo mismo que se dio con muchos grupos de música hace 3-4 años, pues este último año también se ha dado en el mundo del teatro y ha mostrado que, bueno, pues que lo de la libertad de expresión no está tan conseguido como nos quieren hacer creer. Pues sí. Pero bueno, lo recomiendas, ¿no? El señor Leo Bassi. Sí, sí. Que quien no se acuerde o no sabe quién es el señor italiano que antes salía en la tele comiéndose cacas. Para claro. Un poco también por situarlo, esto yo, ¿no? Yo fui con expectativas de reír y de pasarlo bien, pero tampoco pensaba que fuera a ser tan interesante en el sentido de decirme algo que quizá yo no había pensado antes o no lo había materializado de esa forma o, uh-huh. o llevado en palabras de ese modo. Pero sí, sí que hay mensajes y que a nivel interpretativo también muy bien y a nivel de provocación y de transgresión también no se queda corto. La gente tiene la imagen de este hombre como un poco un bufón, ¿no? El hombre que somos como ya caca o que reventaba sandías en la cabeza de la gente. Pero bueno, va mucho más ahí, ¿no? Yo cosas que había oído de él o cuando vino a hacer aquí durante el fórum el bus este de la especulación, bueno, durante el fórum, digamos como contra el fórum, y había hecho otros espectáculos que realmente iban más allá un poco de la simple provocación. O sea, realmente él se considera un bufón y lo es en, claro. en su manera de decir las cosas, pero eso no significa que no diga cosas, ¿no? Y con un mismo medio, a través de una misma forma, como puede ser el ser payaso o bufón, puedes decir muchas cosas, ¿no? Y quizás ahí es donde me sorprendió. Bueno, pues seguimos el programa, recordamos un teléfono perquè, bueno, ens agradaria que la gent truqués per comentar qualsevol cosa, però especialment la gent que potser sàpiga o estigui enterada de la concentració que hi ha ara mateix ara amb la Canaletes, és el 933177366, 933177366. Por cierto, yo ayer pasando por ahí, por Canaletes, por Plaza Catalunya, era realment increïble tot el desplegament policial que hi havia de 30, 40 lecheras. Bueno, soy un exagerado, però havia muchas. Y no las puedo contar con dos manos. Que feia temps que no veia, o quan havia vist era quan realment hi havia una concentració o una celebració real, però ahir era bastant absurd veure tanta concentració policial sense que hi hagués res. Perquè, bueno, com potser alguns sabreu, ahir teòricament hi havia una concentració per commemorar o per recordar o per, bueno, per lo que sigui, per commemorar aquests 10 anys que han passat des de que va haver el desallotjament del cine Princesa al carrer Via Laietana, que bueno, va ser una data bastant famosa per a lo bueno i per a lo malo, que potser fer un punt d'inflexió no només amb el moment ocupa, sinó amb el que es diu dels mitjans com a moment antisistema a Barcelona. I doncs, per recordar aquests 10 anys es va fer una concentració que sembla que era una mica trampa o fantasma i hi havia ahí un desplegament tremendo i més pensant que era vigílies d'eleccions. El cas és que si hi havia concentració hi havia molt poca gent o finalment no es va fer i en canvi el que sí hi havia era un presència policial tremenda tant per aire com per terra. Y bueno, pues yo creo que hay algo que comentar más, ¿no? Bueno, yo decir que hemos hablado con unos compañeros que están allí en la concentración, que nos han dicho que de momento, bueno, eso hace 10-15 minutos, había 70 personas, se estaba informando por megáfono de todo lo que está pasando, intentando informar de lo que pasa ahora. Y que no paraba de llegar gente, que cada vez había más gente y que todo aquel que esté interesado tanto en apoyar la concentración como en informarse un poco de qué está pasando, pues que vaya para allá, ¿no? Y también decir que estos compañeros han estado este verano allí, en Osaka, y nos han dicho que les gustaría mucho poder venir un día y con tranquilidad contarnos un poco lo que piensan de, bueno, lo que vivieron, lo que eso les hizo pensar y lo que piensan también de lo que eso está generando aquí, ¿no? De cómo se encara o cómo se informa sobre todo, claro. Esto. Así que, bueno, no sabemos para cuándo, pero tendremos un día para hablar de todo esto. Bueno, lo apuntamos. Ya sé que el programa lo que intenta también es que sigui, pues bueno, sigui un espai perquè tothom pugui participar, informar i explicar les seves coses. Sigui venint, sigui escrivint o sigui trucant. Ja ho sabeu, 933177366, 933177366, o si no us atreviu el que preferiu escriure'ns, majares@rabalnet.org. El mail majares@rabalnet.org. Thank you. Contrabanda FM, www.contrabanda.org, 91.4. Esteu escoltant l'Assemblea Majares en directe avui diumenge 29 d'octubre. I això que hem d'escoltar, aquest corrido, és d'un CD recopilatori que es diu Corridos a Galope, del grup Trio Montaña. La cançó en concret que hem escoltat és Primero de Enero de 1994, i això ho va treure a les produccions Radio Insurgente, Voz Oficial de l'EZLN, que és una ràdio comunitària, pues, bueno, ella mateixa diu, pues, lligada a l'EZLN, i que, bueno, pues, de tant en tant aquí hem ficat programes a altres ràdios, i a part, pues, ens va arribar d'una manera o altra aquest CD, i que de tant en tant, pues, fiquem. Això us ho volia ficar també, pues, per comentar-vos aquesta jornada de recolzament i solidaritat amb el Centre de Medios Libres d'ADF, de Mèxic, que tenia per, bueno, com a intenció informar sobre tot això que ha passat aquest temps a Tenco i el que estava passant a Oaxaca, que en certa manera és el que ens està explicant la Tetília i que es denuncia en la concentració d'avui, que recordem que es fa a Rambla Canaletes ara mateix. Però aquesta jornada es va fer ahir al Bahia, a la sala Bahia, que està a barri de Sants, al carrer Olzinelles, aquesta antiga discoteca, pues, de la qual també hem parlat algun cop aquí, però bueno, això no és el tema que ens ocupa avui. I bueno, va ser una jornada, va haver vídeo, va haver connexió per part dels companys de Ràdio Bronca amb les ràdios d'allà, i a part d'informació, pues, també va haver festeta. Jo la veritat és que quan vaig arribar ja havia acabat precisament els passes de vídeos i aquesta connexió que van fer els companys de Bronca, que de fet s'ho van currar, i des d'aquí aprofitem per felicitar-los, perquè al final que, pues, coses com aquestes són les que han de fer ràdios lliures, i més que quan els mitjans i la tecnologia permeten que puguem creuar oceans i fronteres. Llavors jo el que vaig arribar a temps és, bueno, com a mínim per estar a la festa, escoltar bona musiqueta, xerrar amb la gent i també en certa manera, pues, conèixer, pues, el que està passant allà, perquè també hi havia bastanta gent d'allà de Mèxic, ens van estar comentant coses, i també la idea va sorgir que avui poguéssim tenir la presència de noies d'una ràdio d'allà, d'una ràdio de Mèxic, que ens poguessin explicar una miqueta realment en primera persona com s'ha viscut tot el que ha passat a Oaxaca i el que va passar fa un temps també a Tenco. Bueno, malauradament de moment no ha pogut ser així, però bueno, recordem que intentarem fer alguna connexió. I el que sí que us podem dir, que també ens van estar comentant i ens van dir, sobretot, recordeu-vos d'anunciar-ho, que ja podia passar que jo m'oblidés, però al final, bueno, per sort no m'he oblidat, en què més o menys la memòria segurament em fallarà, però sí que us puc dir que es fa una festa precisament per recollir diners per això, el proper dia 31, que és de fet la noche de Halloween, o ara se li anomena la noche de Halloween, és la revetlla dels Tots Sants, i es farà una festa, es diu el Dia de los Muertos, que també és una manera que tenen de celebrar-ho a Mèxic i a molts llocs de Llatinoamèrica, però sobretot a Mèxic, per la seva, bueno, manera diferent de veure l'amor i tot el que ho envolta. Pues es farà una celebració a la Casa de Solidaritat, però a part de bona musiqueta, bon menjar i bon beure, també present es faran xarles per parlar d'això de Tenco i de Oaxaca, de tots els fets que han passat allà, em segueix passant algun vídeo. Tot això a la Casa de Solidaritat, el proper dimarts, dia 31, al vespre, cap a les 8 o així, més o menys. I bueno, no sé si és gratis o, bueno, suposo, si no, hi ha un bo d'ajut petitet, present per recolzar això. Pues va, fiquem una cançoneta. Si n'hem escut la d'aquests corridors a Galope, ara el que escoltarem és un recopilatori que va treure la gent de Radio Topo amb bandes de Llatinoamèrica, de punk rock, punk i hardcore en castellà, bueno, de Llatinoamèrica, de tot el món, i que ens van enviar, i que de tant en tant també ens ve molt de gust ficar-ho. Els companys de Radio Topo és de Zaragoza, que estan al 102.5 de la FM, i que tenen una web que és sindominio.net/radiotopo. Escoltarem un grup de Mèxic, una cançó poema molt maco que es diu així, Poema, i el grup Fallas. Desde México. Injusticia, despotismo, prejuicios y atavismo, opresión y servidumbre. Bueno, i us diem la web que se'ns oblidava d'aquest centre de medios libres de Mèxic, que és www.cml.vientos.info. cml.vientos.info. Info. Y tantas otras barreras que sabiamente son explotadas por una minoría de privilegiados decididos a eternizar a toda costa este estado de cosas anacrónico. Abre tus ojos y ve la realidad en que vivimos. Thank you. el consumo, la ignorancia, la violencia... Bueno, sembla que tenim per fer una connexió. A veure si ho podem fer correctament. Hola, bona tarda. Encens? Sí, soy Pedro. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, estáis ahí por lo que veo en la Rambla, ¿no? En la concentración ahora mismo. Sí. ¿Nos oyes bien? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Pues bueno, tú mismo, no cojas el mínimo porque no lo tienes, pero bueno, explica cómo está cuando si hay bastante gente y bueno, y comenta un poco la situación, cómo ha ido esta noche y... Bueno, ahorita aquí hay bastante gente, están llegando más personas que están, hoy estábamos caminando sobre la Rambla. Bueno, la situación de Oaxaca es bastante complicada, me acabo de comunicar hace que será 40 minutos y me dicen que la Policía Federal Preventiva está ingresando a la ciudad. Mucha gente como yo pues tenemos familia en la ciudad de Oaxaca, entonces pues estamos bastante preocupados porque están cerrando la ciudad, no dejan entrar ni salir. Para situar un poco a la gente que quizá tampoco sepa muy bien lo que ha pasado todos estos meses ahí en México, bueno, en Oaxaca, ¿puedes explicar un poco por encima cómo, qué es lo que ha pasado todo este tiempo con el gobierno y con el PRI? A ver, perdón, no te escucho muy bien. Vale, digo que si puedes un poco poner los precedentes de lo que ha pasado hoy en Oaxaca. Ah, sí. Mira, el problema de Oaxaca nace a raíz de que el sindicato de maestros, de profesores, que agrupa alrededor de 70.000 personas, el más grande de a nivel Latinoamérica, cada año, cada primero de mayo, que es cuando se celebra el Día del Trabajo en México, este sindicato, los maestros, hacen una manifestación para demandar aumento salarial. Uh-huh. Demandan también mejoras para su trabajo, edificios, escuelas, que los niños tengan muebles, tengan útiles escolares, porque estamos hablando de uno de los estados más pobres de México. Y bueno, a partir de eso, en este año 2006, los maestros llegan a la ciudad de Oaxaca para tomar el centro de la ciudad. Y cuando ya estaban ahí en una noche, el gobierno metió a la policía y desalojaron a la gente del centro de la ciudad, pues agrediendo a mujeres, niños y todas las personas que ahí se encontraban. Y a partir de eso nace una organización que se llama APO, la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca. Esta asamblea integra al sindicato de maestros de 70.000 maestros, integra a otras organizaciones no gubernamentales, quienes ahora son los que tomaron la ciudad como protesta para que salga el gobernador del estado y deje su cargo. ¿Gobernador que es del PRI? ¿Me oyes? No, ¿no? Sí, muy poco. Te digo, sí, el gobierno que hay ahora en la región es del PRI. Sí, el gobierno que está allá es del PRI, es del Partido Revolucionario Institucional. Este gobierno, bueno, tiene apenas 2 años que llegó a ocupar este cargo, pero desde que fue nombrado, desde que hubo elecciones, hubo un problema por allá porque parece que hubo un fraude, bueno, no parece, sino toda la sociedad oaxaqueña reclama eso porque el gobierno llegó pues casi impuesto por el partido que siempre ha gobernado el estado. ¿Puedes decir dónde estáis ahora mismo para la gente que se quiera unir o este tiempo de ir ahí? Bueno, estamos llegando ahorita enfrente del mercado de la Boquería. Uh-huh. Estamos avanzando, salimos ahorita de Plaza Cataluña y bueno, estamos caminando poco a poco. Ahorita acabamos de detenernos aquí, casi llegando a enfrente del mercado de la Boquería. Ya somos bastantes personas. Muy bien. Pues no sé si quieres comentar alguna convocatoria o alguna forma para que la gente pues se informe o participe en todos estos actos de protesta, que supongo que habrá más durante estos días, en función de lo que pase ahí también, supongo. Sí, invitar a toda la gente, a mexicanos y no mexicanos comprometidas con este tipo de problemas y con la gente pobre, porque estamos hablando, como decía, de uno de los estados más pobres de México, donde todo también el problema tiene una raíz, tiene un antecedente histórico. Es uno de los estados que ha sufrido más con las agresiones del gobierno, de la gente rica. Y bueno, en ese sentido, bueno, se invita a toda la gente que quiera apoyar, bueno, manifestándose, o también, si pueden, bueno, venir aquí para apoyar con esta marcha. Uh-huh. Y ahora precisamente anunciamos hace un momento que hay una, bueno, una jornada también de información y de apoyo a pues todos los movimientos de ahí, el día 31 en la Casa de la Solidaridad por la noche, que es la vigilia, sí, del Día de los Muertos, también para que la gente pues tenga presente. Sí, bueno, ya no escucho casi nada. Bueno, nosotros te escuchamos, no te preocupes, y escuchamos de fondo también la gente, que se oye ahí un poco de griterío. Sí. Y bueno, veo que hay, como no, hay gente presente ahí, ¿no? Sí, hay mucha gente. Pues muchas gracias, Pedro. No sé si quieres comentar algo más. Pues no, nada más agradecer la oportunidad esta de poder hablar, y ojalá y otras personas también se manifiesten hablando, llamando, para que, bueno, haya mayor difusión de este movimiento, ¿no? Y bueno, esperemos que no pase nada grave en Oaxaca en este momento, porque pues ya parece que hay miles de policías ya por entrar a la ciudad, que ya están entrando a la ciudad. Pues muchas gracias y bueno, hasta pronto. Pues salud, un abrazo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, un momentillo, ¿Cómo? Contrabanda, contrabando radiofònic 91.4 www.contrabanda.org. Estem a l'assemblea de Majares i bueno, ja acabeu d'escoltar pues, que hi ha gent allà ara mateix per al mercat de la Boqueria baixant les rambles en aquesta concentració pues, de repulsar el que ha passat aquesta nit o tot el que pot passar allà a Mèxic, a Oaxaca. Com diu la Tetília, pues intentarem un dia dedicar un programa amb més temps aquí amb persones aquí i poder xerrar d'això amb calma. Sí, sí. I a més aquestes persones, vull dir, m'han dit que li ve molt de gust poder venir i tindre temps. Per això no han entrat avui, no? Perquè el que volien era tindre temps com per explicar-ho tranquil·lament, claro. I per preparar-ho bé i tal, perquè han estat allà bastant temps i tindran, suposo, molt a dir i molt a explicar-nos, i potser també algú de música que acompanyi, no? Molt bé, d'això es tracta. I trencar una miqueta el silenci, no?, informatiu que hi ha hagut sobre aquest tema, i sobretot pues, bueno, que la gent sàpiga el que està passant, que la veritat que és bastant greu i més greu que pot ser. Esperem que no sigui així. Bueno, nosaltres, bueno, tapas, mira, ja que estem parlant d'això, de propers programes que podem fer, de persones que vam portar, dir-vos que la setmana que ve intentarem, bueno, la idea és que sí que sigui així, fer un programa especial amb companys del Massala. No sé si us ho havíem avançat, però la idea és poder-ho fer cada cop que surti un nou número d'aquest periòdic de Ciutat Vella, que és bimensual, i dedicar potser la meitat del programa o el que sigui necessari pues, a xerrar una miqueta i ampliar pues, tot el que surti d'informació en el periòdic, que surt cada dos mesos i que ara sortirà aquesta setmana. I que, bueno, a vegades pues, hi ha molta informació, hi ha moltes notícies que, bueno, per qüestions d'espai, de limitacions, no poden aprofundir. I, bueno, d'això intentarem parlar, i també de pues, com va aquesta iniciativa contra la informació que ja porta diversos anys aquí. I també de tot el que implica, no?, tot el que hi ha darrere, que a vegades, pues, com en un diari normal, pues, també en el bon sentit de la paraula, no?, però també en un diari com el de Massala, pues, a vegades no es veu només pues, amb el que a tu t'arriba, amb els articles. Pues, bueno, d'això intentem pues, seguir diumenge que ve, aquí a l'Assemblea Majares a les 7. I bueno, ja sabeu que els Majares, tot aquest exèrcit o no de personetes que intentem participar-hi, pues, tenim una que és, bueno, el pater, l'instigador també, que és el senyor Eduardo Malestigeres, que el tenim pues, a Portugal ara mateix, vivint la bona vida, s'ha escapat d'aquí amb tots els nostres diners i s'està allí pagant unes vacances de luxe en el bonic i idíl·lic poble de Palmeiras, a prop de Setúbal, a les orilles del Tejo. Però alhora està nostàlgic, no? Es troba a faltar. Perquè vulguis o no, és un majara. Sí. I per molt bé que el cuidin allí, clar, no és el mateix. Sí. Bueno, el senyor ha descobert el licor con café, que això sempre suposo que reconforta, i bueno, ens va explicant la seva sempre aventureta. La setmana passada vam llegir al final del programa una de les seves cròniques, malgratament no es va poder gravar, però sí que la vam llegir, i avui seguirem amb alguna crònica més. La Cecília en llegirà una, jo també una altra, i per fer-ho doncs, ficarem musiqueta. Jo no sé si ja ens està escoltant, sé que el diumenge passat, tot i que no va trucar, ens escoltava, i si ho està fent avui, li dedicarem aquesta musiqueta que ens ha portat la Tedilia i que jo crec que espero que li agradi, perquè realment si està vivint a Portugal i no li agafa carinyo o no li agafa curiositat pel fado, molt malament, no? Sí, sí, perquè vull dir, és una música molt, molt maca i posaràs a Amàlia Rodríguez, no? Efectivament. I bueno, Amàlia Rodríguez és una, per no dir la més important de totes les cantants de fado, que prové d'una família, bueno, ja està morta, no? Però provenia d'una família molt humil i bueno, va acabar tenint molta fama, i però realment el fado parla d'una realitat social i popular, pues, de classe baixa, i ella realment ho sent i es nota la seva veu amb tot, és molt emotiu. Pues va, l'escoltarem. És una música tristeta, com diu ella, bastant emotiva, o sigui que no es fica a plorar. Vinga, a veure si ens dona temps d'escoltar un parell de cançons. Les cartes lusitanes, cròniques majares. Bueno, pues sembla que un altre cop haurem de posposar una mica les cròniques majares, perquè tenim una trucada. No sé si ens estan sentint. Hola, bona tarda. Hola, ens estem sentint estupendament. Ah, sí? Ens sents bé i tot? Has vist? Et sento de puta mare, eh? Oh, a veure, identifiquis, que això és una trucada no d'ultratumba, però sí de l'altre lado de l'Atlántico. Ahí és nada. Una mica submarina, la trucada aquesta, des de Buenos Aires, venja, la pluja... Diumenge de pluja? Diumenge de pluja, tu. Quina hora és ara a Buenos Aires? Doncs ara, mira, m'has matat, eh? Jo estic per dinar, però això no vol dir res. Va ser les 4 i pico de la tarda, o així. És que avui ens han canviat l'hora aquí, jo no sé si allà també. Ah, no sé pas això. Pues ara sense... teniu? Ara tenim les 8 i poc, que estem a punt d'acabar el programa. 8 i poc. Pues ens fa molta il·lusió que la Mahara, una Mahara il·lustre com tu ens truqui, que feia molt temps que no ho feies. Com estan les coses per allà? Ja estic molt emocionada també, intentant, bueno, lluitant aquí amb la web per escoltar-ho. Ja. I... ho hem dit avui, hi ha alguns canvis en la web, però bueno, ja seguim ja, tenint ja, la web. Amb... aprofita per aclarir-ho això. Perquè... mira, www.contrabanda.org, sí, la web de sempre, doncs ara mateix l'únic que es pot fer és connectar-se a internet. Però sí que hi ha la web que estem ahí provant, més coses al portal, que és contrabanda.org/contrabanda. I allà està tot, però l'emissió per internet no acaba de funcionar del tot. Però si et fiques a contrabanda.org, això serveix per tots, pues sí que veureu dos botonets com tota la vida i allà podeu connectar-vos. Molt preciosa, eh? Per això la nova. La nova, sí. D'aquí poc la ficarem en marxa del tot. Molt bé, molt bé. Pues avui hem estat parlant d'Argentina, precisament. Sí. I sí, perquè aquí va haver una jornada sobre, per recolzar i treure diners per la impremta Xilabert de Buenos Aires. Sí. Que mira... una mica enterada d'això. Sí, pues comenti. A través dels emails. No, no, no, que sabia que havia portat això i que al final ho havien fet en dos llocs diferents i que va haver-hi un canvi de data. Però... sí, doncs pues mira, això no ho havia dit, però s'havia de fer precisament una festa ahí més gran per treure bastant, bueno, per poder treure realment diners i, sí, i que valgués la pena. Al final no es va poder fer, s'havia de fer un lloc a la Sala Bahia. Que ara hi ha una discoteca ocupada aquí, Flor. Sí, sí, ja m'ho han comentat. Doncs pues no va poder ser allà i bueno, s'ha fet una festa més petita d'una cafeta a l'Ateneu de l'Eixample, això sí que s'ha fet. I alguna charla, alguna coseta més. I molt bé, a més tu van allà gent, alguns que eren, bueno, persones properes a tu i em van poder anar explicant cosetes també, panxitos varios. I com està ja tot a Buenos Aires? Molt bé, molt sí? Bé. Sí? Plovent, però bé. Una mica revuelto, però bé. Sí, sí. Ara ha deixat de ploure, uh-huh, de cop, i surt el sol. Està una mica... a mi em fa una mica de por, el clima. No sé com està Barna, però aquí clarament, al cap de... bueno, porto aquí vint ja 2 anys i mig i he anat veient una tropicalització del clima. Ostres. Home, jo crec que això és el que... o sigui, a mig de la tarda pot caure un aguacero, al millor estil cubano, i al cap de 10 minuts surt el sol, és una bogeria total. Doncs pues aquí estem ara tardor ja, a finals d'octubre, sí, i a pesar de tot, hem estat pràcticament a 30 graus aquest fi de setmana. I fer un sol del carallo. Sí, perquè vegis que no és normal això. Bueno, molt bé, però no sé, a mi em preocupen aquestes coses. Molt bé, però preocupant. Sí, eh? Una mica. Pues, senyoreta, jo espero que seguim comptant amb la teva corresponsalia a Buenos sí, Aires i rebem algun dels teus fabuloses missives. Sí, sí, sí. Prometo sí? Que tornaré a exercir la meva majaritud, que ens tenim una mica abandonats. Bueno... ai, mira, estem escoltant de fondo... ah, sí, això és música teva, no? Meva? No sento res. Ah, vale. Estem escoltant aquí música... jo és que escolto música de fondo i dic, ja no sé de què és. Ai, bueno, probablement, coses... probablement el gener estigui amb tu allà, l'estudi de Contrabanda. Ah, exclusiva. Estàs llançant una bomba exclusiva. Doncs pues aquí t'esperarem, que ja vale, saps que ets una majara de pleno derecho. I us enviaré mis libres. Prontamente, prontamente. Fantàstic. Ens encanten les missives, però bueno, més ens encantarà que estiguis aquí. Oh, present. Oh, oh. No? Ens estimem, Dios mío. Claro que sí. Pensa que ja no trucaves, com que l'últim cop va ser el dia de boda, pues que havia un poc fer-lo així. Clar, per això mateix. Ha plogut bueno, molt, estic eh? Estic una mica desesperada pel tema aquest de l'emissió per internet, però ara tornaré a intentar. Mira, ara prova-ho, fes això, contrabanda.org i estaràs a temps de llegir la fantàstica crònica que ens fa el nostre... estimat Pater Mahara des de Setúbal. Que el trobes a faltar? Pues sí, evidentment que sí. Sí, no? No sé, dubtaves? Ara, jo vull fer-me com una mica de panorama de l'estudi de Contrabanda. Tu estàs sol en aquest moment? No, estic sol. Amb qui estàs? Mira, que et saludin. Hola. Hola. Hola, la Dolça. No em coneixes a mi. Tenim a la Tetília, em dic Tetília, que és el fitxatge Mahara d'aquest any. Soc nova. Fitxatge Mahara. És un revulsiu, és un fitxatge revulsiu, però intentarem pujar a primera. Ho tenim difícil, però intentarem pujar a la primera divisió dels programes de Ràdio Lliure. Com creix la família Mahara, tants anys? Sí, ja ho saps que aquí... Bueno, si una cosa tenim és que ens reproduïm. Sí, sí. Com els bolets, tu. Sí, doncs ja veuràs, coneixeràs l'equip al complet. I això us puc escoltar. Fantàstic. I prometo missives prontament. Toma nota, ja està testimoni tot el globus terràqui. Vinga. Bueno, una abraçada, eh? Estupendo, una abraçada. Un petonet. Adéu. Adéu. Cartes lusitanes, cròniques maharas. Els carrers en pendent fan tontollar l'equilibri. Les fortes olors fan recordar que estic en una terra de dolços i vins, i especialment vins dolços. El moscatell. És una especialitat que tothom hauria de gaudir, especialment en aquells dies que la personal indisposició al cafè s'accentua. És curiós com, però, a causa de la rutina d'aquest fruit negre que es produeix entre les persones que m'envolten, hagi arribat a concretitzar el significat del que nosaltres coneixem com a carajillo o cigaló en llengua vernícola, i que ells completament desconeixen. No habituats a veure cafè amb licor, no han arribat a atorgar-li una paraula pròpia al que diuen ells mistura de cafè com licor. Però clar, en pronunciar jo la paraula, els riures venen entre els indígenes. Clar, no havia arribat a pensar que carajillo, o cigaló, són diminutius de carajo, carallo pels portuguesos, i cigala, els quals són alhora sinònims de les múltiples paraules utilitzades per descriure el sexe masculí. Bé, tot i no haver acabat de descobrir el perquè d'aquesta nomenclatura, veig més clar els significats implícits en aquesta adopció artificiosa. Un caixo i un vas doirates, dues roses, mujer. Maharas, em despereixo no obstant deixant-vos una cançó. Cançó, parèntesis de l'actor, que no podrem escoltar malauradament, no avui. Cançó de les poques que he pogut escoltar de grups portuguesos, malgrat la festa retro 80s de la setmana passada en un Ateneu Lisboense. D'aquests grups tothom me n'ha parlat com un dels màxims exponents del rock local. A veure si trobo més coses. Minha espera. Bueno, aquesta era la carta, la missiva primera que llegirem avui, del dia 25, sexta 20 d'octubre, del nostre estimat Eduardo Manos Tijeras. Cròniques maluques, no reneguis. Maharas, estimats, la missiva d'avui té un caire personal, destinada a la meva, nené, mon amour, ja que vaig escoltar la setmana passada que renegava de la nostra sagrada unió. Com gosses. Jo que t'he estimat tant, que ho he donat tot per tu, que mai t'he fallat, ni deixat sol, que sempre he estat allà quan m'has necessitat, que he hagut de superar mil moments de soledat, mil actes d'infidelitat, i tu t'atreveixes a comunicar, i més en públic, que el nostre matrimoni ha estat l'error més gran de la teva vida. Substituïm-me tan ràpid per un par de tetílies, que per cert no estan gens malament. Doncs bé, felicitar-te perquè em va agradar molt i estic una mica ansiós per poder participar-hi, tranquil·lament i des de casa, perquè no succeeixin fets com el de la setmana passada, que el desig no es va consumar perquè no tenia gomes? No targeta telefònica. Bé, espero que avancis en el futur de la nostra comunicació i que avui em guardis uns minutets perquè et buscaré. Sense saber què dius. Amo-te. Eduardo Manos Tijeras. Thank you. Contrabandits, Majares Baris, heu vist les cròniques Majares, des d'aquí saludem el nostre pater. Pues el programa d'avui ja s'està acabant, senyoreta Tetilia, que són ja i 21, però ara no es darà tiempo a leer algunes cosillas. Llegirem alguno. Ui, quina veu més cregi, carallo. Ui, se m'ha anat la veu. Això és el licor. A més, al mig de la missiva. Que licor com cafè. Bueno. Qué bonita, las canciones de Amalia Rodríguez. Sí, a mí ya me agrada. Y qué graciosas las misivas del nuestro Eduardo Manos Tijeras. Sí, amb un to entre nostàlgic i recriminatiu. Salós. Per la part que et toca, no? Salós, una mica. Bueno, també és normal. És normalet. Però també li hem de dir que no hi ha cap motiu. No. Que ell té un lloc al teu cor i... I altres llocs. I altres llocs. Del teu cos. Aquest estudi número 1, sobretot, de contrabanda. No tardarà molt, jo crec, que aquest home torna a volar i venir cap aquí. Per cert, des d'aquí el saludem no només a ell, si ens està escoltant, que jo ho dubto avui, no sé per què, ho intueixo, sinó també que pot ser que estigui acompanyat de tot un exèrcit de contrabandistes que han anat allà en missió especial, o impossible, més aviat. Els companys rizomàtics del Rizoma Marinoski, pues, que han anat avui... Bueno, avui aquests dies allà a Portugal, a Lisboa i alrededores. Que el que heu escoltat abans no eren ells, i no eren ninots robots que els simulaven les seves veus, sinó la reposició de la setmana passada. Bé, i ara avui el que farem és llegir-vos musiqueta. Ah, llegir-vos musiqueta. Estaria bé això, no?, de llegir música. També ho podríem fer un dia, no? Podríem fer. Però, i què vam dir la setmana passada? Va, doncs el programa aquest del senyor Fonollosa de la plaça Real, acabarem el programa amb aquest, no ho vam fer, i vam dir la setmana que ve, doncs ho farem avui. Va, donarem una mica de temps a buscar-ho. Escoltem, què estem escoltant? Saint Germain. Ah, un clàssic modern, no? Sí. Josep María Fonollosa, Plaza Real. Tu cuerpo, que deseo y que rechazo, mi voluntad domina, como el vino. Mi mente turba, excita y reconforta. Después, saciado, siento oscuramente vergüenza del placer así logrado. Mas al cabo de un tiempo, tu apetencia resurge en mí acuciante y desespero, y te busco si no te hallo cercana. No eres joven ni hermosa, sin embargo, pero he de conseguirte nuevamente, a ti, aunque se me ofrezcan las más bellas, y no importa entonces el orgullo, vileza, sumisión o servilismo. Embriagarme en tu cuerpo es lo que importa. Mi voluntad domina, como el vino, que la garganta exige, imprescindible, necesita obtener, poseer tu cuerpo, esa dosis que viaja hacia mí mismo. Banda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Contrabanda FM, aquest era un poema del senyor Fonollosa, Josep Maria, no? Josep Maria Fonollosa, que és aquest. Bueno, la setmana passada ja en vam estar parlant. Llegirem més cosetes, que té coses molt xules al llarg dels segons programes. I escoltarem també algun dia, podríem recuperar aquest disc, gran disc que va fer el senyor Albert Pla. Albert Pla, supone Fonollosa, on musica alguns dels seus poemes. Va ser també va ser una època en què bueno, es va recuperar una mica el llegat d'aquest home. Ja en van parlar, se'n va passar, però un dia ho ampliarem una miqueta. Jo com que veig que bueno, avui potser ens donarà una miqueta de temps, Jo us vull llegir una coseta. Pensava que no es duria temps, però veig que la Caperucita no porre a la puerta. I com que hem començat més tard, pues sí que intentarem llegir ni que sigui un fragment d'això que us volia llegir avui. És d'un llibre que ja fa temps que volia portar, es diuen Els espadats de marbre, i és del senyor Ernest Junger. Junger, jo no sé pronunciar molt bé l'alemany, és el que tinc. Pues aquest autor és un filòsof i escriptor alemany de principis de segle, de l'època d'entreguerres, i que bueno, va ser l'emparentat una mica amb el senyor Nietzsche, en què bueno, va ser una miqueta més jove, i amb algunes coses sí que potser té punts en comú, per potser cert discurs que va adoptar, interpretat per alguns una mica com una ambigüitat respecte a la violència, o com a vegades fins i tot bueno, cert enaltiment de la, potser del patriotisme, però bueno, també és una persona que ha tingut un recorregut molt llarg i que bueno, ha variat bastant al llarg del temps. Aquest home pues, em sembla que no va morir no fa gaire, va morir molt gran, o potser fins encara està viu, el que sé és que ha anat fent algunes conferències, fins i tot amb el senyor Hoffman, amb l'inventor del CD i tot, que aquest home sí que està viu, va fer 100 anys l'any passat, i bueno, és una d'aquestes persones que han viscut pues, bueno, tot el segle, han viscut pues, les dues guerres i realment han estat testimonis de tot aquest segle tan sagnant. I ell és una de les seves constants, la seva obra sempre pues, analitza això, la violència i fins a quin punt la societat o l'home pot ser bàrbar. Recordem que l'home és alemany i bueno, pues, ell va viure, com dèiem, les dues guerres, el període entre guerres que segurament Alemanya va ser especialment dur. I també va veure pues, l'aixecament i la pujada, caiguda del nazisme, del partit nazi d'Adolf Hitler, i per exemple sobre això també parla, en certa manera, o diuen molta gent, pues, aquest llibre que, pues, que parla d'una societat bàrbara i d'unes tribus pues, que lluiten per sobreviure, es diuen Els espadats de marbre. Aquí en viu, molta gent ha vist en certa manera una crítica al nazisme, una crítica però que bastant allunyada de la que tradicionalment l'esquerra, o el que anomenem esquerra, va fer en el moment nacionalsocialista alemany. L'home pues, va ser soldat de la Primera Guerra Mundial i en certa manera en un primer moment pues, sempre va enaltir la nació alemanya i que després potser amb l'època de postguerra i sobretot amb la pujada del nazisme pues, bueno, es va replantejar certes coses i segurament va veure pues, que bueno, com a mínim la violència que ells processaven i el nacionalisme com l'interpretaven pues que només podia fer que portar a la barbàrie. El que ell més important, que de fet segurament pues era la seva nació o l'home alemany. Llegirem un fragment que jo crec que és bastant pues bueno, representatiu d'aquest llibre. L'he llegit en català, bueno, l'he agafat en català d'una biblioteca i això també ha suposat per mi un repte, perquè feia molt que no llegia en català pues, una novel·la o un llibre, un relat, que no hi hagi algú més que un diari, no? I la veritat és que m'ha estat bastant estrany. Sobretot perquè és una traducció una mica difícil. Suposo que també la forma que té que escriu aquest home no és fàcil de traduir. Pues venga, va. I per això escoltarem una miqueta de música heavy, que fa molt que no escoltem. Des de Cantàbria, una mica de hordes metaleres. La Hermandat. Ens han enviat un disc, recordem que tenim una part de correus, que és el 748 del 080 80 Barcelona, 748 080 80 Barcelona. Guerres, cantabres. Cada cop que l'extermini sotregava amb més vehemència les proximitats dels espadats, se'ns desvetllaven records dels nostres trems amb els mauritans i aleshores consideràvem el camí de la violència. Els poders de la marina continuaven mantenint-se en equilibri pel fet que hi havia poques forces capaces de decantar la balança, ja que amb les lligues dels clans combatent-se mútuament i l'actuació dubtosa de Biederhorn envers els seus mercenaris, cap dels guardes forestals disposava d'escàs personal. Vam estar considerant sortir de la nit a caçar els caçadors en companyia de Belobar i penjar la cruïlla a les pallaringues de tots els qui se'ns entrebanquessin a fi de parlar a les quisques que habitaven els pobles de les abatoses en l'únic llenguatge que podien entendre. Mentre fèiem aquests projectes, el vell exultava de joia i el seu ample punyal no parava de cintronejar dins la beina com si es tractés d'un joc eròtic. També ens apressava perquè esmoléssim els ceps i ens incitava a deixar morir de fam els llebrers fins que la flaire de sang els fes restallar al terra amb llurs llengües vermelles. Després, també nosaltres vam notar que la força dels instints en recorria els membres amb la puixança d'un llamp. Ara bé, en parlar-ne més a fons a l'herbolari o a les biblioteques, a la biblioteca la nostra decisió d'oposar resistència només amb els poders espirituals esdevingué més i més ferma. Després de l'episodi de l'Alta Plana, creiem haver après que hi ha armes més poderoses que les que tallen o foraden. Tot i així, de tant en tant es produirà una recaiguda infantil en aquell primer món on el terror és tot poderós. Encara no coneixem del tot la capacitat de domini concedida als homes. En aquest aspecte, la relació amb el pare i en Pros va ser extraordinàriament valuosa per a nosaltres. Possiblement els nostres cors s'haurien decidit finalment a favor del sentit comú en què havíem retornat a la Marina. I tanmateix, davant d'un canvi d'actitud d'aquesta naturalesa, una tercera persona acudeix a ajudar-nos. La presència del bon mestre ens sorgeix el que veritablement desitgem i ens prepara per ser nosaltres mateixos. Heus aquí, doncs, la raó perquè els vells ideals bateguen en el fons del nostre cor com un pressentiment d'allò de què som capaços. Ara s'encetava la Marina una època especial per a nosaltres. Mentre els crims proliferaven al país com un clap de bolets dins un tros de fusta podrida, nosaltres ens submergien cada cop més en el misteri de les flors, i llurs calzes ens semblaven més grans i lluminosos que mai. Però més que res vam perseverar en l'estudi de la llengua, que reconeixíem en els mots el so prodigiós i aquell doi davant del qual empaladeix el poder dels tirans. Era la Santíssima Trinitat, formada pel mot, la llibertat i l'esperit. Estem escoltant l'Hermandat, aquest grup des de Cantàbria, i la cançó Grito al Viento. www.lahermandatweb.com. We'll be right back. això que us hem llegit, ja us he dit abans, era un fragment d'aquest llibre, En els espadats de marbre, del senyor Ernest Junger. I la veritat, doncs, és que reflexiona bastant sobre, o reflexiona, o des d'un hipotètic món bàrbar amb una terres legendàries, doncs parla de la barbària i de lo fàcil que és que l'home arribi als nivells de l'animal o el superi, doncs, amb crueltat, violència i instint de supervivència. Però tot i així, sempre sembla que puguis interpretar que sempre pot haver-hi persones que, pues, que dins de tota aquesta crueltat i odi, pues, puguin trobar, pues, l'amor a la cultura o a la llibertat. Bueno, és un llibre de veritat difícil llegir, com tot el que escriu aquest personatge, aquest home, però jo crec que, bueno, que sempre, pues, bueno, sempre es pot fer interpretacions interessants, perquè també és una persona que bueno, a partir de les seves descripcions de, bueno, de mons imaginaris i també de naturaleses estranyes, pues sense deixar-ho tot d'una forma molt evident, pues pot trobar paral·lelismes amb, bueno, amb el món i l'època que li va tocar viure i que en certa manera, pues, és la que també ens han deixat, no? I que també a vegades reproduïm. Segurament no és tan llunyà tot això a la realitat que explica i tota aquesta violència i tota aquesta mena de canibalisme moral, pues, a el que hem estat parlant, o ens comentava abans per telèfon aquest noi, el Pedro, de lo que ha passat a Oaxaca i el que ha passat en llocs del planeta en el dia d'avui. Bueno, se'ns acaba el temps de programa, malauradament. Són ja les 8:30 i ens hem de despedir. Però bueno, ens despedirem, diguem-nos, algunes cosetes, algunes convocatòries, activitats. Us recordem lo del dia 31 allà a la Casa de la Solidaritat del carrer Vista Alegre, al barri del Raval, festivitat de los muertos, i bueno, hi haurà moltes festes de la nit d'aquesta de Halloween. A més, serà preelectoral, i per exemple ara em sona, recordo que hi ha les festes de la Guinaueta, estarà tocant un grup d'un company que fan musiqueta pop i que molts pocs cops venen a Barcelona, són de Reus, es diuen 7:30 i estaran allà al parc de la Guinaueta. Però hi ha més cosetes, no?, aquest dia 31 d'octubre. Pues sí, per aquí per la ràdio hem trobat algunes coses. El Centre Social Ocupat Tòxics, que està a Cornellà, hi ha un concert contra el capital Castanya i Amonal, és el títol de... Que bonic. És maco, pinta bé. I, bueno, tocaran Inem Killers, Koyan i Skatsi, i Sutura, i bueno, costa 2 euros. Després dels concerts hi haurà DJs. I pues ja està, i el que es tregui serà per les despeses judicials de Terrassa. I també veig per aquí que hi ha a la Casa de la Muntanya, hi ha videofòrum el divendres dia 6, el divendres d'aquesta setmana que entra. Hi haurà una projecció sobre les ocupacions i el desenvolupament a Veneçuela. I això és tot el que veig per aquí. Bueno, aquell fi de setmana dir-vos que també hi ha festa al Clot, al barri del Clot, Camp de l'Arpa, que seran festes, encara que alguna festa major i fan algun concertet allà a la carniceria. I on sí que són festes grans és a Girona, que són les festes de Sant Narcís que ja han començat aquest fi de setmana. Sí, de quan a quan? Des del divendres i fins al diumenge que ve. Les barraques, les famoses barraques. I aquest divendres que ve toca un grup llegendari, que per exemple hi ha un personatge sevillano que li agrada molt, i són la banda Basotti. Estaran allà tocant gratis. Ah, sí? Des de... Bueno, a veure si potser, mira, podem ficar la setmana que ve, potser ahir, no? Com un regalito. I fem una dedicatòria. Exacte. Al cunyau. Mira, després diem coses, algunes les complim i altres no, però va, intentarem portar la banda Basotti. Pues sí, i bueno, hi haurà, ja ho sabeu, festetes, també hi ha cosetes allà, alguns dels centres socials d'allà, com a l'Ateneu, no me'n recordo com es diu, Octubre Negre. Bueno, fan les seves cosetes per les barraques. I després també interessant, pues, activitats que fan a la Quimera, al carrer Verdi, que fan els seus cicles de cine, i ara estan fent un sobre, bueno, cine espanyol, i van fent allà pel·lículetes, no de destape, potser alguna sí, però bueno, pel·lícules dels anys 70 i 80, alguns clàssics com Bajarse al Moro, i bueno, sempre sols dijous a la nit, i sempre trobareu alguna projecció interessant. I dir-vos que la Quimera, també un dels seus afanys, és més divulgatiu, i tenen una obsessió, pues, per fer cursos de Linux, perquè tothom, pues, pugui accedir sense haver de pagar molt al coneixement, pues, d'aquesta de les noves tecnologies, però a partir del software lliure, i poder també doncs, bueno, treballar també en l'àmbit tecnològic, doncs, oferint alternatives, en aquest cas, per exemple, el tot poderós Microsoft i a Windows. Doncs allà fan començant ara uns nous cursos de Linux, de GNU Linux, i us podeu apuntar. Passeu-vos per la Quimera o mireu la seva web i us podeu informar millor. I després també a Barri de Sants us recordem que segueix havent-hi una exposició molt maca que és Contraband FM 15 anys de Ràdio Lliure al Centre Cultural Entropia Activa, que està al carrer Socors. I parlant de Sants, també m'ha agradat molt una activitat que han engegat a l'Ateneu Llobertí de Sants. No sé si vostè n'és, si ho sap. És, potser sigui el grup excursionista. El grup excursionista. I ahir me'n van estar parlant persones que ja estan i em van dir que ja han començat a fer ja la primera excursió i que intentaran fer-ne més i que es reuniran, no sé si era aquest dimarts o dimecres, i que ho volen obrir a tota la gent de Sant, sobretot, però també d'altres barris, perquè s'animin a... Això ens passa a vegades, no? Que necessitem fugir una mica, no una mica, no molt, de la ciutat i de tota aquesta estrès i rutina a vegades espídica que ens imposa. Sí, la voràgine de apatia de la ciutat, no? I que a vegades pues, gent de... Bueno, que pol·lula per centres socials d'altres llocs, pues, si veu en marxa també, en què li pesi molt i no vulgui reconèixer. Però està molt bé això del grup excursionista. Ja han fet alguna, deien ahir, em deien, no sé si va ser... No, la següent volen fer el Montseny o per Manresa. Van estar per Collserola, Montseny. Van estar per Collserola, la següent la volen fer una miqueta més lluny. Doncs pues, bueno, que ho sapigueu. Allà la teniu Llibertí de Sants, que està... Al carrer Maria Victòria, número 10. Toma, és nada. Doncs pues bueno, nois, ara sí que ens marxem, que se'ns fa una mica tard. Ens veiem la setmana que ve? Doncs sí, segurament. Ens escoltem. Bueno, i recordeu, intentarem portar els companys de Massala. www.contrabanda.org 91.4. I ens despedim fins diumenge que ve a les 7 de la tarda.